महाभारत विराट पर्व त्रिपंचाशत्तमोध्याय। अर्जुन का दुर्योधन की सेना पर आक्रमण करके गौवों को लौटा लेना। वै सम्पायन वाच तथा ब्यूढ़े सुनिकेषु कौरवेयेषु भारत उपायादर्जुनस्तूर्णम् रथघोषेण नादयन् ददृशुस्ते ध्वजग्रं वै शुश्रूवुश्च महास्वनं दोधूयमानस्य भृतं गांडीवस्य च निःस्वनम्। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कौरव सेना की व्यूह रचना हो जाने पर अर्जुन अपने रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए शीघ्र ही निकट आ पहुँचे। सैनिकों ने उनकी ध्वजा के अग्रभाग को देखा, उनके रथ से आती हुई भयंकर आवाज भी सुनी और खींचे जाते हुए गांडीव की जोर जोर से होने वाली टंकार ध्वनि भी उनके कानों में पड़ी। ततस्तु सर्वमालोक्य द्रोणो वचनम अब्रवीत महारथम अनुप्राप्तम दृष्ट्वा गांडीव धन्विधम। तब सब कुछ देखकर गांडीव धनुष धारण करने वाले महारथी अर्जुन को निकट आया जानकर आचार्य द्रोण यह वचन बोले। द्रोण उवाच एतद्ध्वजाग्रं पार्थस्य दूरतः संप्रकाशते एष घोष सरथजो रोरवीति च वानरः। द्रोण ने कहा, यह अर्जुन की ध्वजा का ऊपरी भाग दूर से ही प्रकाशित हो रहा है, यह उन्हीं के रथ की घरघराहट का शब्द है। साथवी ध्वजा पर बैठा हुआ वानर भी उच्च स्वर से गर्जना कर रहा है। एतत्तिष्ठन् रथश्रेष्ठे रथे च रथिनां वरः उत्कर्षते धनुश्रेष्ठं गांडीवम् असनीश्वनम्। यह देखो, उस श्रेष्ठ रथ में बैठे हुए रथियों में प्रधान वीर अर्जुन धनुषों में सर्वोत्तम गांडीव की डोरी खींच रहे हैं और उससे वज्र की गड़गड़ाहट के समान शब्द हो रहा है। इमौ च बाणौ सहितौ पादयोर्मे व्यवस्थितौ अपरौ चाप्यतिक्रांतौ कर्णौ संस्पृश्य मे शरौ। ये दो बाण एक साथ आकर मेरे पैरों के आगे गिरे हैं और दूसरे दो बाण मेरे दोनों कानों को छूकर निकल गए हैं। निरुच्चैः वने वासं कृत्वा कर्मातिमानुषम् अभिवादयते पार्थ श्रोत्रे च परिप्रेक्षते। कुंती नंदन अर्जुन, वन में रहकर वहां तपस्या तथा शौर्य द्वारा अतिमानुष अर्थात मानवीय शक्ति के बाहर का पराक्रम करके आज प्रकट हुए हैं। ये प्रथम दो बाणों द्वारा मुझे प्रणाम कर रहे हैं और दूसरे दो बाणों द्वारा कानों में युद्ध के लिए आज्ञा मांगते हैं। चिरदृष्टोऽयम् अस्माभिः प्रज्ञावान् बान्धवप्रियः अतीव ज्वलितो लक्ष्म्या पाण्डुपुत्रो धनञ्जयः। बंधु बांधवों को प्रिय लगने वाले परम बुद्धिमान अर्जुन को आज हमने दीर्घकाल के बाद देखा है। आहा, पांडुपुत्र धनंजय अपने दिव्य लक्ष्मी शोभा से अत्यंत प्रकाशित हो रहे हैं। रथे शरे चारुतले निशंगे शंखी पताके कवचे किरीटे खड्गे च धन्वे च विभाति पार्थ शिखे वृत शुश्रूभिः धीरवाज्य सिक्तः। रथ पर बैठे हुए धनंजय ने बाण, सुंदर दस्ताने, तरकश, शंख, कवच, किरीट, खड्ग और धनुष धारण कर रखे हैं। इनके रथ पर पताका फहरा रही है। इन सामग्रियों से संपन्न होकर आज ये तेजस्वी पार्थ श्रुआ आदि यज्ञ साधनों से घिरे और घी की आहुति पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि के समान शोभा पा रहे हैं। वै सम्पानुवाच तम दूरम उपायान तम दृष्ट्वा पांडवम अर्जुनम नार्य प्रेक्षितुम शोको तपन्तं हि यथारभिं सतं दृष्ट्वा रथानेकं पार्थ सारथिम अब्रवीत। वैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपते हुए सूर्य की भांति देदीप्यमान पांडुनंदन अर्जुन को समीप आते देख शत्रु उनकी ओर दृष्टिपात न कर सके। रथियों की सेना को सामने देख कुंती कुमार अर्जुन ने सारथी से कहा। अर्जुन उवाच इषुपात सेना सारथे यावत् समीक्षे सैन्येऽस्मिन् क्वासौ कुरुकुलादमः सर्वा नेतानादृत्य दृष्ट्वा तमतिमालिनम् तस्य मूर्ध्नि पतिस्यापि तदेते पराजिताः। अर्जुन ने कहा सारथे धनुष से बाण चलाने पर वह जितनी दूरी पर जाकर गिरता है कौरव सेना से उतना ही अंतर रह जाए तो घोड़ों को रोक लेना जिससे मैं यह देख लूं कि इस सेना में वह कुरुकुलाधम दुर्योधन कहाँ है। उस अत्यंत अभिमानी दुर्योधन को देख लेने पर मैं इन सब योद्धाओं को छोड़कर उसी के सिर पर पड़ूंगा। उसके पराजित होने से ये सब परास्त हो जाएंगे। ऐसा व्यवस्थितो द्रोणो द्रोणश्च तदनंतरम भीष्म कृपश्च कर्णश्च महेश्वासा समागता। ये आचार्य द्रोण खड़े हैं उनके बाद उन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा है उधर पितामह भीष्म दिखाई देते हैं उधर कृपाचार्य है और वह कर्ण है। ये सब महान धनुर्धर यहाँ युद्ध के लिए आए हैं। राजानम नात्र पश्यामि गा समाताय गच्छति दक्षिणम मार्गमास्थाय शंके जीव पराजन। परंतु इनमें मैं राजा दुर्योधन को नहीं देखता हूँ मुझे संदेह है कि वह दक्षिण दिशा का मार्ग पकड़कर गौवों को साथ ले अपनी जान बचाए भागा जा रहा है। उस्त्रीजय तद्रथानि कम गच्छ यत्र सुयोधन तत्रैव योत्से वैराटे नास्ति युद्धम निरामिषम तम जित्वा मिलेवर्तिष्ये गा समादाय वही पुनः। अतः विराट नंदन इस रथियों की सेना को छोड़ो और जहाँ दुर्योधन है वहीं चलो मैं वहीं युद्ध करूँगा। यहाँ व्यर्थ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है उसे जीतकर गौवों को अपने साथ ले मैं पुनः लौट आऊँगा। वै सम्पायन वाच एवमुक्त सवैराटिर्हयान संयम्य यत्नतः नियम्य च ततो रश्मिन् यत्र ते कुरुपुङ्गवा अचोदयत् ततो वाहान यत्र दुर्योधनो गतः। वै सम्पायन जी कहते हैं अर्जुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर विराट कुमार उत्तर ने यत्नपूर्वक घोड़ों की रास खींचकर जहां बड़े बड़े कौरव महारथी खड़े थे उधर जाने से उन्हें रोका। फिर उसने काबू में रखते हुए उन घोड़ों को उसी ओर बढ़ाया जिधर राजा दुर्योधन गया था। उत्सृज्य रथवंशम तो प्रयाते श्वेत वाहने अभिप्रायम विदित्वा च कृपो वचनम अब्रवीत। रथियों के सेना छोड़कर श्वेत वाहन अर्जुन जब दूसरी ओर चल दिए तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्य बोले नैषोऽन्तरेण राजानं बिभत्सुः स्थातुमिच्छति तस्य पाष्टे ग्रहीष्यामो जवेनाभिप्रयास्यतः। ये अर्जुन राजा दुर्योधन के बिना ठहरना नहीं चाहते इसलिए उधर ही बड़े वेग से जा रहे हैं अतः हम लोग शीघ्र चलकर इनका पीछा करें। नहेनम अति संक्रुद्धम एको युद्धे तसंयुगे अन्यो देवा सहस्राक्षान कृष्णाद्वा देवकी सुतात आचार्याच्च सपुत्राद्वा भारद्वाजान महारथार। इस समय वे बड़े क्रोध में भरे हैं अतः साक्षात इंद्र या देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा पुत्र सहित महारथी आचार्य द्रोण के सिवा दूसरा कोई इनके साथ अकेला युद्ध नहीं कर सकता। किम नो गाव करिष्यन्ते धनम वा विपुलम तथा दुर्योधन पार्थ जले पुरा नौरीव मज्जति। ये गौवे अथवा प्रचुर धन हमें क्या लाभ पहुंचाएंगे। राजा दुर्योधन पार्थ रूपी जल में पुरानी नाव की भांति डूबना चाहता है। तथैव गत्वा विभत्सुर्णाप विश्राव्य चात्मनः तलभैरिव ताम सेनाम चरहि शीघ्रम अवाकिरत। उधर अर्जुन उसी प्रकार रथे दुर्योधन के पास पहुंच गए और उच्च स्वर से अपना नाम सुनाकर बड़ी शीघ्रता से कौरव सेना पर टिड्डी दलों की भांति असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे। क्रियमाणा सरौघैस्तु योधास्ते पार्थ चोदितैः नापश्यन्नावृतां भूमिं नान्तरिक्षं च पत्रिभिः। अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूहों से आच्छादित होकर वे समस्त सैनिक कुछ देख नहीं पाते थे। पृथ्वी और आकाश भी बाणों से ढक गए थे। तेषाम् आपततां युद्धे नाम प्रयाणे भवन्मते शीघ्रत्वम् एव पार्थस्य पूजयन्ति स्म चेतसा। युद्ध में बाणों की मार खाकर कौरव सेना धराशायी होते जा रहे थे, तो भी उनका मन वहां से भागने को नहीं होता था। वे मन ही मन अर्जुन की फुर्ती की सराहना करते थे। तथा शंखम प्रधत्मौ सद्विशताम लो महर्षणम विस्फारिच तनुश्रेष्ठम ध्वजे भूतान चोदयत। तदनंतर पार्थ ने अपना शंख बजाया जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फिर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार करके ध्वजा पर बैठे हुए भूतों को सिंहनाद करने की प्रेरणा दी। तस्य शंखस्य शब्देन रथनेमीश्वरेण च गांडीवस्य च घोषेण पृथ्वी समकंपत। अमानुषाणां भूतानां तेषां च ध्वजवासिनां ऊर्ध्वं पुच्छान् विधुन्वाना रेभमाणा समन्ततः गाव प्रतिन्द्य वर्तन्त दिशमास्थाय दक्षिणाम्। अर्जुन के शंखनाद रथ के पहियों की घरघराहट गांडीव धनुष की टंकार तथा ध्वज में निवास करने वाले मानवेतर भूतों के भयंकर कोलाहल से पृथ्वी कांप उठी तथा गौवें ऊपर को पूछ उठाकर हिलाती और रंभाती हुई सब ओर से लौट पड़ी और दक्षिण दिशा की ओर भाग चली। इति श्री महाभारत विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे गोनिवर्तने त्रिपंचाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के समय गौओं के लौटने से संबंध रखने वाला 53वां अध्याय पूरा हुआ।